वो कहने लगी, हाय, क्या मैं इस हालत में बच्चा जनूंगी कि मैं बूढ़ी हूं और ये मेरे शौहर हैं जो खुद बुढ़ापे की हालत में हैं। वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है।